çaykam ne diyor bana diyor. Ve هیوراغم بیم خدا دو هیوراغم بیم غم جمانم آی آی هی بوه خواستم بفتم براوه روه همونه غمی گیانم به بوه به بوه به هنمونم به